श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के तीन श्लोकों की भाष्य से चर्चा हो गई है। चतुर्थ पंचम श्लोक के मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, भाष्य का विचार होना है। तीसरे श्लोक में भगवान ने अपने अजत्व एवं यानी अनादि होने के कारण अजत्व स्वरूप तथा महेश्वर स्वरूप का जिस मनुष्य को ज्ञान होता है वह मनुष्य अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान जो समस्त पापों का मूल है उसके निवृत्त होने से समस्त पापों से मुक्त होता है, कर्म बंधन से अलिप्त होता है, यह तीसरे श्लोक में बताया था। भगवान के जिस स्वरूप का ज्ञान अनात्मा शरीर आदि में आत्माध्यास निवृत्ति पूर्वक समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है वह स्वरूप है अज स्वरूप। अजत्व में निमित्त है अनादित्व, अनादि शब्द का अर्थ है कारण रहित। परमात्मा सबका कारण है, परमात्मा का कोई भी कारण नहीं है, इसलिए परमात्मा को कहा जाता है अनादि। और वह सर्वलोक महेश्वर है, समस्त लोकों का अधिष्ठाता है। सर्वलोक महेश्वरत्व में हेतु बताया जा रहा है चौथे पांचवे और छठे श्लोक में। एक प्रकार से परमात्मा क्यों छठे में भी है तो हम लोग दो पढ़े हैं, चौथे और पांचवे इन दो श्लोकों की चर्चा कर चुके हैं। किंच इत्यादि से और भी हेतु यानी वो बताया जा रहा है, सर्वलोक महेश्वरत्व को ही उपपन्न किया जा रहा है। तो सर्वलोक महेश्वर परमात्मा क्यों है इसका साधक हेतु चौथे श्लोक से लेकर के छठे श्लोक तक तीन श्लोकों में बताया जा रहा है। उसमें से पहले ये बताया गया कि बुद्धि से लेकर के अयश पर्यंत जो 20 धर्म हैं प्राणियों के आश्रय में रहने वाले, वे मेरे से ही निष्पन्न होते हैं। भूतानाम ये बुद्ध्यंता अयशोअंता भावा एने धर्मा मत एव भवन्ति। इस वाक्य से भगवान ने बताया कि बुद्धि से लेकर के अयश पर्यंत बताए गए जो 20 धर्म हैं प्राणियों के आश्रय में रहने के कारण प्राणियों के कहलाते हैं, ये मेरे से ही निष्पन्न होते हैं। ये आपस में विलक्षण विलक्षण है, इसलिए पृथक विध है। भावा का ही विशेषण है पृथक विधा, पृथक विधा यानी अलग अलग प्रकार के। विधा शब्द का अर्थ होता है प्रकार, पृथक का अर्थ है अलग अलग विलक्षण। तो परस्पर विलक्षण जो बुद्ध्यादि अयशो अंत 20 धर्म है प्राणियों के, यह किसी अन्य से नहीं मेरे से ही निष्पन्न होते हैं, मैं ही इनका कारण हूँ। हाँ? तो अंतकरण का कोई भी व्यापार चेतन अधिष्ठित हुए बिना संभव नहीं हो पाता। वो मनसो मनोयत है ना, यन मनसान मनुते येन अहुर मनोमतम। तो जिसका ग्रहण मन नहीं करता लेकिन मन को अपने मनन रूप व्यापार का सामर्थ्य जिससे प्राप्त होता है वह ब्रह्म है, वह प्रत्येक अभिन्न है, तदेव ब्रह्मत्वम, ऐसा वो बताती हैं केनोपनिषद श्रुति। येन मनसा न मनुते येन अहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो ये जो बुद्धि से लेकर के अयश पर्यंत धर्म बताए हैं ये सब के सब मन के ही वृत्ति रूप नहीं हैं। कुछ तो जैसे दम बाह्य इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निग्रह है, क्षमा तीनों स्तर का है, मानस और मुख्य रूप मानस हैं और फिर वाचिक तथा ये जो शारीरिक प्रतिक्रिया का न होना एक क्षमा है। सामर्थ्य होने पर भी किसी ने अपराध किया, जिसके प्रति अपराध किया है उसमें प्रतिक्रिया करने का सामर्थ्य होने पर भी मानसिक प्रतिक्रिया, वाचिक प्रतिक्रिया तथा शारीरिक प्रतिक्रिया से रहित रहना ये क्षमा कहलाता है। तो ये तीनों में आ जाएगा, शरीर में भी निर्विकारता। तो इस प्रकार ये जो धर्म बताए गए हैं ये धर्म परमात्मा से ही निष्पन्न हो रहे हैं, यह बता करके परमात्मा ने स्वयं अपने आप को सर्वलोक महेश्वर है करके बता, सर्वलोक महेश्वरत्व का स्वयं के उपपादन इससे किया जा रहा है कि बुद्ध्यादि अयशवंत धर्म का निष्पादक जो होगा वह सर्वलोक महेश्वर होगा। तो एक किसी में तो भय, किसी में अभय, किसी में सुख, किसी में दुख, किसी का निष्पादन तो किसी का अभाव, ये सब परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न कर रहे हैं भगवान अलग अलग प्राणियों में। एक में ये परस्पर विरोधी भाव एक समय नहीं होंगे, अलग अलग प्राणियों में युगपत ये रहेंगे। तो फिर हमारे तरह ही राग द्वेषवान होगा, जिसको सुख दे रहा है उसके प्रति राग, जिसको दुख दे रहा है उसके प्रति द्वेष, ये सिद्ध होगा परमेश्वर का। तो इस प्रकार राग द्वेष ग्रस्त होने से जीव के तरह ही भगवान भी हैं राग द्वेषवान, इस प्रकार की आपत्ति आ सकती है। तो भाष्कर भगवान ने इस आपत्ति का निराकरण करने के लिए जो ब्रह्म सूत्र में वेद व्यास जी ने समाधान दिया वही भाष्कर भगवान बताते हैं कि कर्म सापेक्ष ये प्राणियों में भाव होते हैं और ईश्वर वर्षा के तरह निमित्त कारण बनते हैं। तो जैसे वर्षा सब खेतों में एक समान होती है, लेकिन जिस खेत में वर्षा के बाद गेहूं बोया जाता है तो उसमें गेहूं की फसल उगती है, जिसमें चना बोया जाता है उसमें चने की फसल, जिसमें बबूल का बीज पड़ा होगा उसमें बबूल। तो ये वर्षा ने अलग अलग खेतों में अलग अलग फसल को नहीं एक प्रकार से उगाया लेकिन बिना वर्षा के भी नहीं होता, इसलिए वर्षा निमित्त है और असाधारण कारण है बीज। ऐसे इन भावों के प्रति असाधारण कारण तो बनेगा कर्म प्राणियों का, सुख का निमित्तभूत कर्म जिस समय जिस प्राणी का होगा उस समय उसके मन में प्रिय मोद प्रमोद शब्दित सुखाकार वृत्तियों का ईश्वर के सानिध्य में प्राकट्य होगा, यही सुख का ईश्वर से निष्पन्न होना है। ईश्वर सन्निहित ही है सभी के, और दुख का निमित्तभूत प्रारब्ध फलोन्मुख हो गया है जिस प्राणी का, उस प्राणी के अंतकरण में उसी समय ईश्वर की सन्निधि से संतापात्मक वृत्ति होगी, वो होगा दुख। तो इस प्रकार ईश्वर वर्षा की तरह निमित्त कारण है और असाधारण कारण है कर्म। तो कर्म सापेक्ष मैं ही प्राणियों के इन भावों से निष्पन्न करता हूँ, कर्म होने मात्र से प्राणियों में ये सब निष्पन्न नहीं होते यदि मैं ना हूँ तो। बिना वर्षा के जैसे कोई फसल खेत में बीज सूखे बोआ हुआ होने पर भी निष्पन्न नहीं होती बिना पानी के, ऐसे ही बिना ईश्वर के प्राणियों में बुद्धियादि भावों में से कोई भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे में सर्वलोक महेश्वरत्व है। इस अभिप्राय से ये चौथे और पांचवें श्लोक में प्राणियों के 20 भावों का निष्पादक मैं हूँ ये बताया। ये 20 भाव उपलक्षण है और भी सब व्यापारों के। तो भाष्य को देखिए चौथे श्लोक के और पांचवें श्लोक के। चौथे श्लोक में पहला प्राणिगत भाव बताया बुद्धि। बुद्धि शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है अंतकरण चतुष्टय में से एक अंतकरण विशेष, वह यहाँ पर बुद्धि शब्द का अर्थ नहीं है, अपितु बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ पर है। भाष्कर भगवान कहते हैं कि बुद्धि अंतकरणस्य सूक्ष्माद्यर्थ अवबोधन सामर्थ्यम, अंतकरण के सामर्थ्य विशेष को बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है। यहाँ कौन सा अंतकरण का सामर्थ्य विशेष बुद्धि कहलाएगा? तो कहते हैं जो सूक्ष्मादि अर्थ के विषयों के ज्ञानानुकूल सामर्थ्य है। अवबोधन शब्द का अर्थ है ज्ञान, किसका? तो अर्थावबोधन यानी विषयों का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान। अर्थ है पदार्थ, तो कौन से पदार्थ? तो सूक्ष्मादि पदार्थ। तो जो स्थूल शरीर से अभ्यंतर प्राणमय कोश, फिर उससे अभ्यंतर मनोमय कोश, उससे भी अभ्यंतर विज्ञानमय कोश, उससे भी अभ्यंतर आनंदमय कोश, और उससे भी अभ्यंतर जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म है, वह अणु अणियान के अनुसार सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अति सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मादि अर्थ इसमें सूक्ष्म से ले सकते हैं, इंद्रिय व्यपराय अर्था से वो शुरुआत की हुई है, इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ सूक्ष्म है, पर है का मतलब, और सा काष्ठा सा परागति जो अव्यक्तान अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा गति तक ले सकते हैं, पुरुष पर्यंत पदार्थ, ये सूक्ष्मादि पदार्थ है। और इनको जो बुद्धि शब्दित यहाँ का सामर्थ्य है उससे रहित है, वो नहीं जान सकता, बुद्धि शब्दित अंतकरण का इन सूक्ष्मादि पदार्थों को जानने का हेतुभूत सामर्थ्य जिसमें है, जिस अंतकरण में, वही जान पाता है। नहीं तो जो कठोपनिषद में बताया गया परत्व का एक प्रवाह है, धारा है, परंपरा है, उस परंपरा को पर शब्दित सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो पदार्थ बताए उनको मोटे बुद्धि वाला नहीं जान सकता। अंतकरण का सामर्थ्य जिसमें नहीं है वो नहीं जान सकता। इसलिए कहते नायम आत्मा बल ही ने न लभ्य। उस श्रुति में बल शब्द का जो अर्थ है एक प्रकार से वही यहाँ पर बुद्धि है। जिस बल से संपन्न मनुष्य को भगवती श्रुति कह रही है आत्मज्ञान होता है। जिस मनोबल से संपन्न मनुष्य आत्मा को जान सकता है, जिस बल से रहित होने के कारण मन होने पर भी नहीं जान सकता, वह बल यहाँ पर बुद्धि पदार्थ है। इस अभिप्राय से लिखा कि सूक्ष्मादि अर्थावबोधन सामर्थ्यम, अंतकरणगत जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम पदार्थों को जानने की शक्ति है, उस शक्ति को कहा जाता है गीता के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक के पहले पद से, बुद्धि शब्द से। बुद्धि शब्द का वो अर्थ है सामर्थ्य, क्योंकि लोक में जिसका अंतकरण इस सामर्थ्य से संपन्न है उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि तदवंतम बुद्धिमान इति ही वदंती। तदवंतम यानी अंतकरणगत सूक्ष्मादि पदार्थ अवबोधन सामर्थ्य से युक्त जो मनुष्य हैं उसे लोक में बुद्धिमान कहा जाता है। वह सामर्थ्य बुद्धि तो सब में है, लेकिन उस सामर्थ्य से रहित बुद्धि जिसकी है उसके पास बुद्धि होने पर भी, अंतकरण होने पर भी उसे बुद्धिमान नहीं कहा जाता। और ये सामर्थ्य जिसमें है उसके उसे कहा जाता है कि तो बड़ा बुद्धिमान है। अर्थ बुद्धि शब्द का प्रयोग लोक में उसी सामर्थ्य के लिए किया जा रहा है, जिस सामर्थ्य के रहते हुए बुद्धिमान कहलाता है, जिसके न होने से बुद्धिमान नहीं कहलाता लोक में, वह सामर्थ्य बुद्धि शब्द का अर्थ है। और ज्ञान है उस सामर्थ्य का फल सूक्ष्मादि अर्थावबोधन, वो ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा। इसलिए ज्ञान का अर्थ करते हैं कि ज्ञानम आत्मादि पदार्थानाम अवबोध। बुद्धि तो अंतकरणगत सामर्थ्य हुआ और उस सामर्थ्य का फलभूत अवबोध हुआ ज्ञान आत्मादि पदार्थों का। यानी आत्मनात्म विवेक, आत्मा की उपाधि जो है जिसे स्थूल बुद्धि आत्मा समझ लेते हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष को ही स्थूल बुद्धि आत्मा समझ लेते हैं, लेकिन ये अंतकरणगत सामर्थ्य है। तो यस्मात् क्षरम अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अज्ञानी के लिए, मोटी बुद्धि वाले के लिए जो आत्मा है इस सामर्थ्य से संपन्न व्यक्ति के लिए वह अनात्मा है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष अनात्मा है, आत्मा की उपाधि होने से अज्ञानी जन उसे आत्मा कहता है वस्तुतः अनात्मा, और उनसे अतीत आत्मा है। वो आत्मादि पदार्थ में आदि शब्द से ग्राह्य तुम पदार्थ तत्पदार्थ का ठीक ठीक विवेचन और वाक्यार्थ ज्ञान ये भी ले लिया जा सकता है ना। आत्मा यानी तुम पदार्थ और आदि शब्द से तत्पदार्थ और तत्त्वम पदार्थ का अभेद रूप तत्त्वमसी वाक्यार्थ, ये भी अधि शब्द से लिया जा सकता है। और असम्मोह है जब ठीक ठीक विवेक होगा तो विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, ये असम्मोह शब्द का अर्थ है। असमूह पदार्थ बताया जा रहा है कि प्रत्युत्पन्नेषु बोधव्येषु विवेक पूर्विका प्रवृत्ति। प्रत्युपपन्न कहते हैं ज्ञात, उपपन्न कहते हैं ज्ञात को, प्रत्युपपन्न का अर्थ निकलेगा ठीक ठीक शास्त्रानुसार ज्ञात जो बोधव्य पदार्थ हैं, ज्ञेय पदार्थ हैं। शास्त्र उनका जैसा स्वरूप बताता है वैसा शास्त्र के अनुसार निर्धारित कर लिया तो फिर उनमें विवेक पूर्विका प्रवृत्ति, विवेक पूर्विका प्रवृत्ति है कि जो जैसा है उसे वैसा ही गृहित करना। वेदांत शास्त्र के अनुसार ये जो तीन है ब्रह्म जगत जीव, इनका स्वरूप जैसा है वैसा ही ग्रहण करना, ये माना जाएगा असम्मोह। फिर ग्रहण हुआ फिर उसी में वैसा ही समझ करके व्यवहार काल में भी उसे वो हो रहा है तो माना जाएगा कि शास्त्रानुसार प्रवृत्ति हो रही है। तो वेदांत शास्त्र के अनुसार एक परमार्थ सत्य वस्तु ब्रह्म ही है, जगत व्यावहारिक सत्य है और परमार्थ सत्ता के दृष्टि में वह मिथ्या है, कल्पित है। और जीव परमार्थ दृष्टिया सत्य ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म रूप ही है। ये आत्मादि पदार्थों का जैसा स्वरूप है ऐसा ही विवेक यदि हुआ, ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान का फल होगा असम्मोह। तो फिर जगत में प्रवृत्ति होगी तो उसकी सत्य समझ करके प्रवृत्ति नहीं होगी, ये ज्ञान जिसका है जिसके पास है उसमें वो हरिण की मृग तृष्णा को देख करके जैसे प्रवृत्ति होती है सत्य समझ करके उसे, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ये विवेक पूर्वक प्रवृत्ति मानी जाएगी, वो है असम्मोह पदार्थ। व्यवहार में भी वैसा रह रहा है तो आत्मादि पदार्थानाम प्रत्युपपन्नेषु बोधव्येषु, वे हो गए आत्मादि पदार्थ। और इन आत्मादि पदार्थों में पदार्थ विषयक जो विवेक पूर्वक प्रवृत्ति है, क्षमा आकृष्टस्य ताडितस्य वा अविकृत चित्तता, ये जो आकृष्ट है का मतलब किसी के क्रोध का पात्र बन गया, जो अपराध नहीं हुआ था लेकिन क्रोध करने वाले ने मान लिया कि सामने वाले से ही अपराध हुआ और ऐसा समझ करके फिर उस पर आक्रोश कर रहा है, तो जिस पर आक्रोश किया जा रहा है, क्रोध किया जा रहा है, उसे कहते हैं आकृष्ट। क्रोध करने वाले के क्रोध का विषय बन गया जो, लेकिन बिना अपराध के भी सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है और उसके क्रोध का प्रतिसाद करने की प्रतिक्रिया देने की शक्ति अंदर होने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी, मन में जो अविकृतता है, निर्विकारता है, उसे कहा जाता है मानसिक क्षमा, मन से क्षमा। और मन में यदि विकार न हो तो फिर विपरीत वाणी से भी वो क्रोध प्रकट नहीं होगा। पहले क्रोध तो कोई भी व्यवहार तो मन में आता है, फिर वाणी में आता है, फिर क्रिया में आता है। तो इसलिए भाष्कर भगवान ने लिखा कि आकृष्टस्य अविकृत चित्तता। और सामने वाले ने तो पहले वाणी से क्रोध कर दिया, उसका क्रोध पहले तो मन में आया सामने वाले का, फिर वाणी में आया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन तब भी अविकृत चित्त रहा, लेकिन उसका क्रोध तो और बढ़ता जाता है, तो शरीर में आ गया और हाथ से ही थप्पड़ लगा दी, या दंडा है तो दंडा लगा दिया, तो हो गया ताड़ित, हाथ शरीर से पीड़ा पहुंचा दी, एक दो दंडा लगा दिए, तब भी कहते हैं अविकृत चित्तता। आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा, आकृष्टस्य तो कहना मान लेना कि मन से और वाणी से क्रोध कर दिया गया, तो आकृष्ट हो गया सामने वाला जिस पर किया जा रहा। ताड़ित हो गया, शारीरिक पीड़ा पहुंचा दी, तो ताड़ित हो गया। तब भी जो ताड़ित हो रहा है उसमें अविकृत चित्तता सहसा नहीं हो पाती, जड़ भरत जैसे की संभव है। हाँ, भागवत का जो जड़ भरत है वो बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय जैसे हुआ, उनके मन में कोई विकृति नहीं है। तो योगक्षेम वाहम्य हम, जो भगवान की ये है ना प्रतिज्ञा, वो तो अनन्य भाव से उस समय भी कुछ क्षणों बाद मारा जाने वाला है, सिर को धड़ से अलग करने के लिए तलवार उठाई है, लेकिन तब भी अनन्यास चिंतन तो माम, ये जना पर उपासते हो रहा है, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाहम्यहम, तो ऐसे की रक्षा भगवान करते हैं। तो उस समय फिर काली रूपधारी भगवान जो हैं स्वयं ही प्रकट होकर के जो जड़ भरत को मार रहे थे, भगवान के अनन्य भक्त को, उसी को मार लेते हैं, इनकी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार का असमूह बिना ज्ञान के संभव नहीं है, सर्वात्म भाव के, ये तब संभव है कि सर्वत्र आत्मबुद्धि हो जाए, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना। अज्ञानी का भी ये नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। जैसे अज्ञानी का वेष्टि कार्यक्रम संघात का ही एक अंश रूप जिह्वा है और एक अंश रूप दांत है, कभी कभी दांतों से असावधानी में बहुत ज़्यादा कुचल जाती है जिह्वा, और काफ़ी मात्रा में खून भी आता है, लेकिन दांतों पर क्षमा ही करता है व्यक्ति। ये नहीं कि दांतों ने जीवा को इतना कष्ट पहुंचाया तो दांतों को निकाल करके अलग कर दें, तो अपने दांतों में अपनत्व होने से, अहंता होने से, आत्मभाव होने से दांतों ने कम चोट नहीं पहुंचाई, जितनी चोट दूसरा पहुंचाता तो जरूर प्रतिक्रिया होती अज्ञानी की, लेकिन अपने दांतों से जितनी चोट पहुंची है उतनी चोट होने पर भी दूसरा उससे कम भी देता तब भी क्रोध आता, विकृत मन होता, लेकिन विकृत मन नहीं होता। तो ऐसा ज्ञानी का तो सभी उपाधि में होता है, सर्वात्म भाव होता है ना, इसलिए वो डकैत जो जड़ भरत की बलि दे रहे हैं वह जड़ भरत को अपने दांतों के तरह है, और अपना शरीर अपनी जीवा की तरह है, और ये होता है सर्वात्म भाव। जिसका हुआ तो सर्वात्मा तो ईश्वर है, इसलिए ईश्वर से वो अनन्य होता है, अनन्य होने के कारण फिर ईश्वर को ही उसका क्षेम करना होता है, परिरक्षा करनी होती है। ज्ञानी की तो न तो जीने में अभिलाषा होती है न मरने में अभिलाषा होती है, जिजीविषा और मुमूर्षा दोनों से वो रहित होता है। लेकिन ईश्वर का संविधान है कि प्रारब्ध ज्ञानी को, ज्ञानी की उपाधि को भी भोगना होता है, तो प्रारब्ध भोगवाने के लिए ज्ञानी के उपाधि को उतने समय तक रखना जरूरी है, उसके लिए योगक्षेम की जरूरत है, वो योगक्षेम ईश्वर कराते हैं। तो असम्मोह और ये क्या नाम अविकृत चित्तता क्षमा है, ऐसी क्षमा जिसमें वास्तविक रूप से तो सर्वात्म भाव आ जाता है, जिसमें उसी में संभव है। उससे पहले तक तो साधनभूत क्षमा साधक के अंदर होती है, वह फिर न्यूनाधिक होती है, जिसके अंदर जितनी सहन शक्ति है, जिसका अभ्यास जितना है, उस अपने अपने अभ्यास के अनुसार क्षमा का तारतम्य रहेगा। निरतिशय क्षमा का स्वरूप साकाष्ठा सा परागति जो कहते हैं, वो परमात्मा से अपना अनन्यत्व अनुभव करने वाले में ही संभव है। मन का निर्विकार रहना सहसा नहीं। तो क्षमा आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अविकृत चित्तता, ये ज्ञानी का स्वभाव रहेगा। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण का वर्णन करते समय भगवान भाष्यकार ने कहा कि साधक को प्रयत्न से अपने में संपादित करना होता है, इसलिए वो उसके लिए साधन है। तो क्षमा का वास्तविक स्वरूप ये है, साधक साधना काल में प्रयत्न से इसे अपने में संपादित करने का अभ्यास करता है, तो उसका साधन बन जाता है। अरे करते करते फिर अभ्यास हो जाता है, ज्ञान होने तक अभ्यास में आ जाती है, तो स्वभाव बन जाता है। फिर सत्यम का अर्थ कर रहे हैं, सत्यम यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य परबुद्धि संक्रांतये तथा एव उच्चार्यमाणा वाक सत्यम उच्यते। यहाँ पर सत्य शब्द का अर्थ वह बोली जाने वाली वाणी है जो स्वयं चक्षुरादि प्रमाणों से जैसा निश्चित किया, जैसा देखा है आँख से, जैसा कान से यथार्थ वक्ता से सुना है, और सुन करके फिर अनुभव किया है आत्मादि पदार्थों का, अपने उस अनुभव को यदि कोई जिज्ञासु पूछता है जिस पदार्थ का अनुभव किया जा रहा है, उन पदार्थों का जिज्ञासु यदि जिज्ञासा लेकर के आता है और पूछता है, तो उसे जैसा उन सामने वाले के जिज्ञास्यमान अर्थ का हम प्रमाण से अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही अनुभव सामने वाले को हो जाए, इसके अनुकूल जो बोले जाने वाले शब्द वो हैं यहाँ सत्य पदार्थ वाणी। हम सामने वाले के जिज्ञास्य अर्थ को प्रमाण से जैसा निश्चित कर चुके हैं, वैसा ही सामने वाले को निश्चय हमारे जिन शब्दों से होता है उन शब्दों को कहा जाता है सत्यवाद, सत्य पदार्थ। इसलिए कहा कि यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य पर बुद्धि संक्रांतये, दूसरे के बुद्धि में संक्रमित करने के लिए, निस्सारित करने के लिए, तथा एवं उच्चार्यमाणा वाक, जिससे सामने वाले को हम जैसा अनुभव कर रहे हैं ऐसा ही अनुभव हो सके, इसके लिए बोली जाने वाली वाणी वह कहलाती है सत्य, सत्य पदार्थ है वो। दम है, दमो बाह्य इंद्रिय उपशम, बाह्य इंद्रियों का उपशम यानि उनके अपने अपने विषयों से निग्रह दम कहलाता है। और शमः अंतकरणस्य, तो अंतकरण का उपशम इधर ले आना, अंतकरणस्य उपशमः, शमः कहलाएगा। और सुखम आह्लाद, और आह्लाद का अर्थ है ये आन प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति या आह्लाद हर्ष। और दुख है संताप, तीनों प्रकार के जो ताप है आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख कहलाते हैं। और भव यानि उद्भव यानि उत्पत्ति, अभाव है विनाश, तद विपर्य लिखते हैं ना, तो जन्म का विपरीत है मृत्यु। भय भयंच त्रास, और अभय है उससे विपरीत अभयम एवच यानि तद विपरीतम, भय से विपरीत है अभय। अहिंसा कहते अपीड़ा प्राणिनाम, तो प्राणियों को जिससे पीड़ा न हो ऐसा व्यापार, वो तीनों प्रकार का मानस वाचिक शारीरिक अहिंसा कहलाएगी। और हिंसा भी ले सकते हैं उससे विपरीत, यदि हिंसा या नहीं लिखा लेकिन हिंसा उससे विपरीत होगी। समता है समचित्तता, समचित्तता का ही अर्थ करते हैं हाँ, समता यानी समचित्तता, समचित्तता यानी कोई कार्य कर रहे हैं उस समय उसकी सफलता में हर्षित न होना, विफलता में सफल नहीं हुआ विफलता ही हाथ लगी तो विषाद न करना, ये समचित्तता कहलाती है। साधन के फल तक पहुंचने पर या बीच में ही समाप्त होने पर जो चित्त में निर्विकार भाव, वो हो जाएगा समचित्तता। तुष्टि है संतोष, पर्याप्त बुद्धि, ये तुष्टि का ही अर्थ कर दिया। कब पर्याप्त बुद्धि, कहते लाभेशु, जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ है उसी में पर्याप्त बुद्धि, जीवन चलाने के लिए काफी है। तप है इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़नम, ये तप है, दम से थोड़ा भी लक्षण है। दम तो है केवल बाह्य इंद्रियों का निग्रह, यहाँ इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर को समय समय पर भूख प्यास आदि सहन करना, ये सब तप कहलाएगा। और दानम यथाशक्ति समविभाग, अपने पास प्राप्त जो अर्थ हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार योग्य पात्र में योग्य काल में समविभाग उसका। यशो धर्म निमित्ता कीर्ति, धर्म निमित्तक जो कीर्ति है उसे कहा जाता है यश ख्याति। अयश है उससे विपरीत अधर्म निमित्ता अकीर्ति, कंस रावण आदि की अपकीर्ति है वो अयश है। राम कृष्णादि का जो यश है धर्म का, पांडवों का यश है, और क्या नाम है दुर्योधनादि का अपयश है, अयश कहलाएगा वो। ये सब जो भाव हैं, तो भवन्ति भावा, भाव शब्द का अर्थ कर रहे यथोक्ता बुद्ध्यादयो, बुद्धि से लेकर के अयश पर्यंत जो पदार्थ बताए गए हैं, ये भूतानाम यानी प्राणिनाम मत एव ईश्वरात् पृथक विधा नाना विधा स्वकर्मानुरूपेण भवन्ति। ऐसा भवन्ति के साथ अन्वय करना, प्राणियों के सुख दुख का निमित्त भूत प्रारब्ध जिस समय जिसका जैसा फलोन्मुख है, ऐसे ये भाव उनके अंदर मेरे निमित्त से ही उपस्थित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए मैं सर्वलोक महेश्वर हूं। और भी कहते हैं इसलिए भी महेश्वर हूं मैं, लोक महेश्वर, कि केवल बुद्ध्यादि भाव मात्र मेरे से निष्पन्न हो रहे हैं इसलिए मैं लोक महेश्वर हूं, ऐसी बात नहीं। सभी प्राणियों के जो मूल हैं, जिन सात ऋषियों के गोत्र चलते हैं, और सब स्थावर जंगम प्राणियों के जो मूल है मनु, उनका भी मैं ही निष्पादक हूं, इसलिए लोक महेश्वर हूं। इनके अंदर जो ज्ञान और ऐश्वर्य दिख रहा है मनु और भृगुआदि में, वह मेरे ऐश्वर्य का एक लेश है, अंश है, और निरतिश है ऐश्वर्यशाली मैं हूँ, इसलिए लोक महेश्वर मैं हूँ। ये ईश्वर है, लोकेश्वर है, और मैं लोक महेश्वर हूँ। इन लोक महेश्वर लोक ईश्वर लोकेश्वरों का भी महान ईश्वर होने के कारण लोक महेश्वर हूँ मैं, ये दिखाने के लिए सप्तऋषि तथा चारों मनुओं की स्वयं से ही निष्पत्ति भगवान बता रहे हैं। छठे श्लोक का उच्चारण किया जाए। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। तो पूर्वे सप्तऋषय, तो सातो ऋषि, और उनको ऋषियों में भी श्रेष्ठ होने का कारण महर्षि कहा जाता है, महान होने से। तो महर्षय सप्त पूर्वे ने जगत के प्रारंभ में ज्ञान के आचार्यों के रूप में मेरे ही संकल्प से निष्पन्न हुए, ये होने के कारण इनको पूर्वे कहा जा रहा है। और चारों मनु ये कैसे हैं, तो कहते हैं मद्भावा, इनकी विशेषता बता रहे हैं सातों ऋषि और चारों मनुओं की, ये मद्भाव हैं। मद्भाव क्या नाम, मद्भाव है का मतलब मई भाव यानि भावना एसान्ते मद्भावा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं मद्भाव शब्द की। तो इनका भाव यानि अभिनिवेश मेरे में ही है, का मतलब मद विषय को ज्ञान से युक्त है ये सातों। और इनकी यौनी सृष्टि नहीं है, एक तो ज्ञानतः इनकी विशेषता बताई मद्भाव शब्द से, इनका भाव यानी चिंतन मद विषयक ही है, अन्य विषयक चिंतन इनके मन में नहीं है, मद्भाव है। मयि गतः भाव एशांते मद्भावः, अने मेरे में अभिनिविष्ट चित्त वाले हैं, उनका अभिनिवेश मेरे में ही है। जैसे भगवान कहते हैं ना कि मई बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशय, तो उनके भाव का अभिनिवेश मेरे में ही है, इसलिए वे मेरे में ही रहते हैं। जिनका चित्त मन और बुद्धि जहाँ लगी हुई है, शरीर कहीं पर भी हो, माना जाता है व्यक्ति का अस्तित्व वहीं है जहाँ पर उसका मन और बुद्धि है। तो इनका मन भाव शब्दित मन और अभिनिवेश, मन का व्यापार और बुद्धि का निश्चय मद विषय ही होने से वे उनका उनके बुद्धि का अभिनिवेश मेरे में है, इसलिए चित्त भी मेरे में ही रहेगा। इसलिए इन्हें कहा जाता है मदभाव। तो एक वर्तमान में उनकी विशेषता बताई कि उनका मन और बुद्धि मेरे में है। जन्मतः विशेषता बताई जा रही है, सामान्य प्राणी योनिज सृष्टि उनकी होती है, ये इनकी मानस सृष्टि है, इसलिए कहते हैं मानसा जाता, मनसा जाता मानसा, ऐसे लगाना, ये मेरे संकल्प से ही निष्पन्न हुए हैं, इसलिए मेरे मानस पुत्र है। एक प्रकार से संकल्प सृष्टि से उत्पन्न होने के कारण मनु तक मानस सृष्टि है, फिर मनु से आगे योनि सृष्टि प्रारंभ होती है। तो जन्मतः विशेषता बताई कि वे संकल्प से निष्पन्न है, जैसे हिरण्यगर्भ ईश्वर के संकल्प से निष्पन्न है, मानस है, ऐसे ये सप्तऋषि भृगुआदि और चारों मनु भी मानस है, और लोके इमाह प्रजा ये शाम। और ये बताया जा रहा है कि यही समस्त प्रजाओं का मूल भी है, भृगुआदि सप्तऋषि और मनु ही ये जो लोक में यानी संसार में इमाह प्रजा शब्दित स्थावर जंगम प्राणी है, इन स्थावर जंगम प्राणियों के मूल पुरुष यही मनुवादि हैं। बृहदारण्यक में बताई है कि मनु ने ही ऋषभ का रूप धारण कर दिया, शत्रुपा ने गौ का रूप धारण किया। इस प्रकार ये योनि सृष्टि सभी प्रकार की 84 लाख प्रकार की निष्पन्न हुई मनु शत्रुपा के रूप में प्रकट हुए जो ईश्वर के संकल्पज हैं उनसे, ऐसा बताया है ना। तो इमा लोके यानि संसारे, इमा प्रजा यानि ये सारी प्रजा प्राणी स्थावर जंगम, ये शाम यानि ये शाम संतति, जिनकी संतति हैं वे, ये 7 भृगुवादि महर्षि और मनु, ये मेरे में अभिनिविष्ट चित्त वाले हैं, मेरे संकल्प से निष्पन्न हैं और सभी लोकों के कारण हैं। क्या मतलब? लोकेश्वर हैं। तो इनके अंदर जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है वह ऐश्वर्य मेरे ऐश्वर्य का एक अंश के तरह अंश है। तो मेरी ईश्वरता का ऐश्वर्य का अनुमान लगा सकते हो कि सारी प्रजाओं का कारण जो मनु है उनमें जो सर्वशासकत्व है, सर्वेश्वरत्व है दिख रहा है, वह जिसके ऐश्वर्य का एक अंश इनमें अभिव्यक्त होने के कारण है, वह ईश्वर निरतिशय ऐश्वर्य से संपन्न है, इसके विषय में क्या कहना है। इस प्रकार कैमुत्तिक न्याय से हम जिन्हें ईश्वर मानते हैं उनका ऐश्वर्य जिसके ऐश्वर्य के सामने यत किंचित है वह निरतिशय ईश्वर हैं, लोक महेश्वर हैं, ये सिद्ध होता है। भाष्य है, भाष्य को देखिए। महर्षय सप्त भृगुवादय, भृगुवादी सात ऋषि बताएं, भृगु मरीचि अत्रि पुलस्त्य पुलह क्रतु और वशिष्ठ, ये सात महर्षि है। टिप्पणी में लिखा है यहाँ गीता प्रेस के पूर्वे ने अतीत काल संबंधिना चत्वारो और मनवह तथा चत्वारो मनवह सावरणा सावरणादि चार मनु हैं। उन चार मनुओं का भी नाम लिखा है, सावरणी, धर्म सावरणी, दक्ष सावरणी और सावरण, ऐसे ये चार मनु हैं। तेच मदभावा यानी मदगत भावना, और मदगत भावना से भी यानी मेरे में उनका चित्त अभिनिविष्ट होने के कारण ये नियम है कि चिंतक का चित्त जिस चिंतनीय वस्तु में लगता है उस चिंतनीय वस्तु के गुण या दोष उसमें आते हैं। तो इन भृगुवादियों भृगुवादी मदभाव है यदि, तो निश्चित है कि मेरा जो ऐश्वर्य है उनके अंदर आना ही है, जैसी योग्यता होगी। गंगा जी में लोटा डुबाएंगे तो गंगा जल गंगा जी से आएगा ही उस लोटे में, समुद्र में भरते हैं तो समुद्र का आएगा, जिस जल में जैसा स्वाद है वैसा ही उस लोटे के जल का भी होगा। फिर ऐसे ही ये बुद्धि रूपी लोटा निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न मेरे में जितना डुबाएंगे उतना ही ऐश्वर्य मेरा उस बुद्धि रूपी लोटे में आएगा। तो ये भृगुआदि के अंदर जो ऐश्वर्य प्रतीत हो रहा है उन्होंने अपनी उपाधि भूत बुद्धि रूपी लोटे को मेरे में डुबो दिया है, इसलिए वो थोड़ा उनके योग्यता के अनुसार बुद्धि की जो ऐश्वर्य उनके अंदर दिख रहा है वो इसी के कारण है ये कह रहे हैं। तो अथवा नहीं तेच मदभावा मदगत भावना यानी वैष्णवेन सामर्थ्यन उपेता, वैष्णव सामर्थ्य है वैष्णवी प्रकृति शक्ति, विष्णु की शक्ति, विष्णु है स्वयं भगवान और विष्णु का जो सामर्थ्य है उसे कहा जाता है वैष्णव सामर्थ्य, वो है प्रकृति और उससे उपेता। तो सारा का सारा प्रकृति का गुण तो इनमें नहीं आएगा, ईश्वर की उपाधि उनकी योग्यता के अनुसार थोड़ी। मानसा यानि मनसा एव उत्पादिता मया जाता यानि उत्पन्ना, एसाम मनुनाम महर्षिनांच सृष्टि लोके इमा स्थावर जंगमा प्रजा। तो इस प्रकार ये लोक में ईश्वरत्वेन रूपेन प्रसिद्ध मनवादी और भृगुवादी सप्तऋषियों में जो ज्ञान ऐश्वर्य है वह मेरे में अभिनिविष्ट चित्त होने के कारण है, वह मैं निरतिशय लोक महेश्वर हूँ। ये लोक महेश्वरता में तीन श्लोकों से हेतु बताया गया। अब सातवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।